Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Geçen hafta Anadolu yakasındaki tren istasyonlarından bahsettik. Marmaray hattı üzerinde kalan ve halen kullanılmayan ve ne olacağını konuştuk bu istasyonların. Bu hattın aslında devamı da sayılabilecek Avrupa yakasında da bir dizi istasyon var. Biz şimdi bu akşam bunların da durumuna dikkat çekmek istiyoruz. Onlara neler olduğunu da bilmiyoruz. Sirkeci Halkalı Marmaray hattı döşenirken bu yakadaki istasyonlarda etkilendiler. Eylül ayında 2021'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da Kazlıçeşme Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'ni tanıttı. Bu bölümle ilgili bir proje bu. Buradaki yapılar endüstriyel görünümlü yapılar. İlk bakışta böyle Anadolu yakasındakiler gibi çok da tarihi görünümlü olmayabilir, gelmeyebilir herkese sanki tarihi değilmiş gibi. Oysa onlar da endüstri mirasının bir parçası. Şimdi biz bunlara dikkat çekip bunlar hakkında konuşmak üzere buluştuk. Konuğumuz Nurdan Kuban. Nurdan benim yakın arkadaşım. Sizlere de tanıtayım. Nurdan bir koruma mimarı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun. Yüksek lisans ve doktorasını da orada yaptı. Yine koruma alanında restorasyon bölümünde tamamladı. İKOMOS'un genel sekreteri şu anda. Milli Komite Genel Sekreteri. Nurdan tek yapı ve kentsel ölçeklerde kültürel mirasın korunması konusunda eğitim veriyor. Çalışmaları koruma eğitimi, koruma kuramı ve endüstri mirası alanlarına odaklanıyor. Kocaeli Üniversitesi'nde şu anda öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Ve Nurdan'ın yüksek lisans tezi Yeşilköy Tren İstasyonu Yapılar Grubu Restorasyon Projesi'ydi. Bu Sirkeci Halkalı Banyo hattına da yayılan bir konuydu. Sadece o tek istasyon yapısı değil. O bakımdan Nurdan buradaki yapıların, istasyon yapılarının ve hattın geçmişini iyi biliyor. Bize de şimdi ondan bahsederek başlamasını isteyeceğiz. Yeşilköy İstasyonu ve bu hat üzerine bunların niteliklerinden ve tarihlerinden bize bahsedersen buradan başlayalım Nurdan. Hoş geldin bu arada. Evet, hoş geldin Nurdan. Öncelikle çok teşekkür ederim, hoş buldum. Hem böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için hem de beni davet ettiğiniz için teşekkürü borç biliyorum elbette. 2013 yılına kadar bahsettiğimiz bu hat, İstanbul Avrupa yakası banliyö hattı olarak çalışan bu hat 28 kilometre uzunluğundaydı ve Sirkeci'den Halkalı'ya kadar 18 tane istasyon bulunmaktaydı üstünde. Ve bu hat İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan Rumeli Demiryolları'nın da başlangıç kısmını oluşturmaktaydı aslında. Bu anlamda önemli bir hattan söz edeceğiz bu akşam. Öncelikle dediğiniz gibi biraz tarihinden bahsederek başlayalım isterseniz. Avrupa'ya bağlantıyı sağlayan bu demiryolu hattının bir Avusturya firması tarafından yapımı için mukavele 1869 yılında imzalanıyor. Belçikalı bir bankerle imzalanıyor. Baron Maurice de Hirsch ile imzalanıyor. Ve öncelikle 15 kilometrelik bir kısmı sadece inşa edilmeye başlanıyor. Yedikkule'den Küçükçekmece'ye olan kısmı öncelikle inşa edilmeye başlanıyor. 4 Haziran 1870 tarihinde. Ocak 71 tarihinde açılışı yapılıyor bu hattın. Fakat bu hat bildiğiniz üzere bu kısmı en azından Yedikkule Küçükçekmece arasındaki kısmı sur dışında. Yani İstanbul'un o dönemdeki yoğun yerleşim merkezlerinden uzakta, dışarıda, surun dışında. Ve bu dönemde Yedikkule, Bakırköy, Yeşilköy ve Küçükçekmece istasyonlarında durarak tek bir hat üzerinde günde 5 sefer gerçekleştirilmekteydi trenler tarafından. Hattın bu kısmı da çok önemli çünkü aslında o dönem için İstanbul'un gelişme aksını tanımlıyor. Yani banliyö yerleşmelerinin gelişmesini sağlayarak İstanbul'un gelişmesini aslında yol çizen bir hattan söz ediyoruz. Ancak dediğim gibi bu inşa eden ilk kısım kent merkezinden uzaktaydı. Bu nedenle de bir süre sonra hattın liman bağlantısını sağlamak gerekti ve kent merkezine hizmet etmesi gerekiyor. Dolayısıyla da Yedikkule Sirkeci kısmı hemen inşa edilmeye başlıyor bunun ardından. 21 Temmuz 1872 tarihli bir iradeyle hizmete açılıyor. Yedikkule'den Sirkeci'ye kadar uzatılıyor hat. Hattın bu kısmında o dönem oluşturulan istasyonlar ise Kumkapı, Yenikapı ve Koca Mustafa Paşa sadece. Bugünkü Can Kurtaran istasyonu vesaire onlar henüz yok. Burada kritik olan konu ise Demiryolu hattının sur içine girmesi, hatta Osmanlı Sarayı'nın bahçesinin içinden geçmesi elbette. Saraya bu denli yakınlaşan bir demiryolu hattından söz ediyoruz. O dönem için önemli bir karar bu. Bahsettiğimiz hattın Avrupa'ya bağlantısı 1888 yılında ancak tamamlanabiliyor ve 12 Ağustos 1888'de Şark Ekspresi ilk kez Sirkeci'den Avrupa'ya doğru yola çıkıyor. Fakat bu ilk yıllarda Sirkeci Garı henüz inşa edilmemiş durumda. O dönemde Sirkeci'de bulunan birkaç yapıdan gar işleviyle yararlanılıyor. Bugün tanıdığımız Sirkeci Garı'nın açılış tarihi ise 3 Kasım 1890. Bir şey soracağım Nurdan, Evet. yani bu Şark Ekspresi ta 1888 bayağı geç bir tarihte. Şey mi yani, bu Yedi Kule hattı üzerinden küçük çekmece Yedi Kule Evet. ve Sirkeci diye mi geliyor? O Evet. şekilde mi geliyor? Bu hat üzerinden geliyor. Yani bu ilk oluşturulan hat zaten Avrupa'yı bağlantıyı sağlayan Rumeli Demir Yolları. Şeyden başlıyor. Ya işte ya Avrupa'dan ya Sirkeci'den başlayıp bu hat boyunca devam ediyor. Bütün saydığımız bu 18 istasyon, o zaman 18 tane yok istasyonda, daha az sayıda istasyon var. Buradan devam edip Edirne üzerinden Avrupa'ya devam eden bir trenden söz ediyoruz. Orient Express çok da önemli bir Evet, tarihi bir Evet. tren ve Sirkeci'den vapurla Haydarpaşa'ya vagonlar geçirilip oradan da devam ediyor, değil mi Evet. Şark Ekspresi? Evet. Evet, sonra ne oluyor? Yani şimdi bu şey açıldıktan sonra da işte Sirkeci Garı yapılıyor. Evet. Değil mi? Ondan sonra ta ne zamana kadar, yani bu şeyin, bu tren hattının 2013 yılına kadar dedin. 2013 yılına kadar burada. Kesintisiz bir şekilde, aynı şekilde, öyle mi? Yani ben Evet. sanki Avrupa'dan gelen hat sanki başka bir yerden geliyormuş gibi Yok. hep düşünüyordum. Demek ki oradan geliyordu. Tam olarak bu hat üzerinden geçiyordu her Tam zaman. da yani böyle şey, tarihi yarımadanın hakikaten surların dibinden böyle gümbür gümbür, değil mi? Çok Tarihi o dönem. yarımada büyük bir değişikliğe yol açıyor aslında Evet. o tabii. Zaten padişahın izniyle oradan geçiyor. Başta Peki çok oradaki büyük yapılar, ihtiyaç. istasyon yapıları nasıldı? Ondan da bahsedebilir misin? Onları da tanıtmak istiyoruz. Şimdi bu ilk istasyonların açılma tarihi, yani bu tarihlerde tüm yapılar istasyonlarda elbette hemen inşa edilmiyor. Yani önce yapılar birer birer inşa ediliyor. Hat işlettirildikçe para kazanılıyor ve inşaat devam ediyor. Aslında süreç hep böyle işler. Öncelikle sadece tek bir demiryolu hattı ve bu hattın kenarında birer ahşap istasyon yapısı olarak kuruluyor. Yani Sirkeci'den sonraki istasyonlardan söz ediyorum elbette. Ama zaman içinde trenlerin gidiş ve gelişi için ikinci bir hattın inşa edilmesi gerekiyor elbette. Tek hat üzerinde işlemesi çünkü pratik değil. Bu döneme ilişkin olarak Devlet Demiryolları arşivlerinde 1910-1912 yıllarına tarihlenen bir projeye ulaşmıştım tez çalışmam sürecinde. Burada iki yakada farklı durumlar görüyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası bu noktada birbirinden farklı durumlar gösteriyor. Anadolu yakasında her iki yöne giden raylar birbirine yan yanadır, bitişiklerdir. İstasyon yapıları ise kagir yığma yapılar olarak bu çift hattın iki tarafında konumlanırlar. Yani doğuya gidecek yolcular bir tarafta, batıya gidecek yolcular diğer tarafta beklerler. Sirkeci Halkalı hattında ise bu durum farklı. Bekleme kısımları iki tren yolu rayının arasında oluşturulan üzeri örtülü bir peronla sağlanır burada. Yani her iki yöne gidecek yolcular aynı peronda beklerler, farklı yönlerden trene binerler. Ve bir ortadaki peron üzerinde bir saçak bulunuyor. Bu saçağı taşıyan da çelik ayaklar var. Bu ayaklar aynı zamanda peron üzerindeki yapıları da taşıyor. Yolcu bekleme salonlarını da oluşturuyor. Yani yolcu bekleme salonları ve idari kısım bu metal ayaklar arasında yerleştirilen prekast duvarlarla oluşturulmuş. Saçakla yapılar bir bütün halinde yani. Bunu neden bu kadar detaylı anlatıyorum? Çünkü önemli bir duruma konu oluyor. 1950'lerde buharlı ve dizel lokomotiflerin yerine elektrikli trenler aldığında bu istasyonlarda önemli bir değişiklik söz konusu oluyor. Yeni trenlere uygun olması için peronların yaklaşık 1 metre kadar yükseltilmesi gerekiyor. Anadolu yakasındaki peronlarda bu iş nispeten daha kolay çünkü istasyon yapılarından perona giderken birkaç basamak oluşturularak kagir yapılar yerinde korunabiliyor. Çünkü zaten bir mesafesi var. Ama Avrupa yakasında bu durum daha zor. Çünkü her iki tarafa mesafesi çok daha dar. Dolayısıyla bu tür basamak oluşturmak çok mümkün görünmüyor. Peronlar üzerindeki bu markiz dediğimiz saçakların ve tabii buna bağlı olarak da yapıların yıkılması neredeyse kesinleşmişken bir karakter ortaya çıkıyor. İsmi de çok hoş. İhsan Demirgez. Devlet Demiryolu çalışanı. Demiryolcu doğal olarak soyadından da anlayacağımız üzere. Bir teklifle geliyor ve çok özel bir uygulama gerçekleştiriliyor o dönemde. Bu markizi ve yapıları taşıyan demir metal ayaklar dev krikolar yardımıyla yukarı kaldırılıyor ve altına beton dökülerek peron yükseltilmiş oluyor. Bu sayede markiz ve istasyon yapıları yıkılmaktan kurtuluyor. Şimdi bu bahsettiğim durum hangi istasyonlarda geçerli? Kumkapı'da var bu örnek, Yenikapı'da var, Koca Mustafa Paşa, Yedikule, Bakırköy ve Yeşilköy'de söz konusu oluyor bu durum. Bir bakıma biraz da prefabrik ve hani sökülebilir, taşınabilir bir nitelikleri de var yapım sistemleri açısından, evet. Değil mi? Evet. Bu daha sonra bir diğer kritik konuya yol, evet, açacak da onun için önden bu kadar, evet, detaylı anlatıyorum. Hat üzerinde başka istasyonlar da var dediğim gibi. Yani üçüncü aşama olarak belki söyleyebiliriz. Küçükçekmece'den sonra Halkalı'ya kadar olan istasyonlar 1950'lerde inşa ediliyor. Ayrıca aralarda bir takım istasyonlar var. Sonradan eklenen işte Can Kurtaran gibi veya işte Kazlı Çeşme gibi. Onlar zaten 1950'de inşa edildiği için böyle bir durum oralarda söz konusu değil. Zaten o dönemde yeni inşa ediliyorlardı. Yani istasyonların tarihi ve yolcu yapıları üzerinden niteliklerini şimdilik böyle özetleyebilirim. Daha bu sonra... şey endüstriyel görünüm dediği, yani Burçin'in başta söylediği, demek ki bu nedenden dolayı, yani böyle bir hem taşıma sistemi hem bir bütünlük arz ediyor olması. Yapım sistemleri değişik ve hani, evet, tarihleri de aslında ta 1910'lara gidiyor. Yeni değiller ama o dönemin yeni teknolojisiyle yapılmışlar. Çelik karkas sistemle diğer kâgir yapılara göre o zaman için yeni bir sistem tabii bu. Ve sonrasını da etkilemiş söylediğin gibi. Daha sonra da bunların bu sistemleri işe yaramış. Nasıl etkilemiş? Peki nasıl olmuş? Evet. Ne olmuş? Birazdan onu isterseniz. Çünkü o daha güncel bir müdahaleye doğru gidecek. He. Evet. Arada ne oluyor? Yani arada 2013'e kadar bu sistem de, evet, devam ediyor aslında. 2013 arasında ne oluyor? Mavi yani. Şey Marmaray geliyor. Şimdi Marmaray gelince ne oluyor? Evet, o Marmaray... sırada koruma altına alınıyor bu istasyonlar, hı, değil mi? Geçen hafta da, evet, Tugay Bey söyledi. 2009, evet, tarihinde zaten tescil ediliyor istasyon sahaları. Şimdi 2013 yılında Sirkeci Halkalı hattında banliyö seferleri duruyor. Her iki yakada olduğu gibi bu tarafta da aynı durum söz konusu ve Marmaray ve hızlı tren için çalışmalar başlıyor. Biliyorsunuz Marmaray'ın istasyonları arasında Sirkeci ve Yenikapı var. Ama bu istasyonlar yerin altında. Yani eski banliyö hattıyla doğrudan bir fiziksel ilişkileri yok. Yedikule istasyonunu geçtikten hemen sonra Marmaray yeryüzüne çıkıyor. Dolayısıyla da çıktıktan sonra eski banliyö hattını kullanmaya başlıyor. Ama bir takım istasyonlar, yani Sirkeci'den başlamak üzere Can Kurtaran, Kumkapı, Yenikapı ve Yedikule tren istasyonları ve bunları bağlayan demiryolu hattı atıl kalıyor bu nedenle. Ve bu kısım tam da sur içine karşılık gelen kısım. Yani bu ikinci aşamada inşa edilen istasyonlardan söz ediyoruz. Ve bu az önce bahsettiğim markezli, yani saçaklı istasyonların dört tanesi, büyük çoğunluğu bu aralıkta. Kumkapı, Yenikapı, Koca Mustafa Paşa ve Yedikule'den söz ediyorum. Bu istasyonlar dışında sadece Bakırköy ve Yeşilköy'de bahsettiğim bu saçaklı tarihi olan yapılar vardı. Ve burada bir çakışma söz konusu Marmaray'la eski banliyö hattı arasında. Şimdi bu neden önemli? Neden bunu vurguluyorum? Yeni sistemde Marmaray için iki hat yapılması gerekiyor. Hızlı tren içinse bir üçüncü hat gerekiyor. Bir ray sistemi kurulması gerekiyor. Ve ne yazık ki yeni demiryolu araçlarının teknik ve fiziksel gereklilikleri bu eski markizleri, saçakları kullanmaya izin vermiyor. Gerek yükseklik, gerek açıklık, mesafeler nedeniyle bunları kullanamıyor yeni demiryolu sistemi. Peki ne yapıldı? Şimdi zaten az önce bahsettiğim bu dört istasyon yapısı demiryolu araçları buralara uğramıyor. Yani Yedikule'den sonrası zaten karşılaşmıyor trenlerle. Dolayısıyla orası sadece boş kaldı. Ama Bakırköy ve Yeşilköy istasyonlarında bir çakışma söz konusu. Orada bir sıkıntıyla karşılaşıldı. Az önce dediğim gibi 2009 yılında tescil edilmişti bu istasyon sahaları. Dolayısıyla konu koruma kurulunun gündemine geliyor. O dönemin koruma kurulu görüşmek üzere beni davet ettiğinde onlara da bu size az önce anlattığım 1950'lerdeki peronların yükseltilmesi konusunu aktardım. Böylesi bir çalışma yıllar önce yapılabildiyse bizim de bunu dikkate almamız gerektiğini ve istasyonların yapım sistemlerinin incelendiğinde yıkıp yok etmeden çözüm üretmenin mümkün olabileceğini önerdim. Bu öneri üzerine istimlak sürecinden de biraz kaçınmak üzere, mevcut istasyon sağlığında kalmak üzere Bakırköy ve Yeşilköy tren istasyonlarının tarihi markizleri, yani saçakları ve yapıları yıkılmadan çelik strüktürler içine paketlenerek bulundukları yerden yaklaşık 90 metre kadar öteye taşındı ve Marmara için yeni peronlar inşa edildi. Benim bu taşıma konusuyla ilgili sürecim sadece öneriyle sonlandı. Tabii taşıma sürecine ilişkin başka bir dahlim olmadı. Yani orada bir takım başka sıkıntılar da oldu. Çünkü Yeşilköy'den iki yapı taşındı, sonra üçüncü yapı rekonstrüksiyonu yapıldı. O konularla ilgili sadece mevcut sistemin taşınmasıyla ilgili bilgiyi aktarmak istiyorum. Şimdi günümüze geldiğimizde Bakırköy'ün eski markezi ve saçağı hızlı tren yolcuları tarafından kullanılıyor. Çünkü hızlı tren Bakırköy'de duruyor. Yeni yapılan peronda Marmaray yolcuları var. Eski peronda da hızlı trenin yolcuları bekliyor. Ama hızlı tren Yeşilköy'de durmuyor. Dolayısıyla orada taşınan yapı henüz boş. Orada da eski sinyalizasyon araçlarının, taşınabilir demiryolu miras öğelerinin sergilenebileceği bir müze kurulması öngörülüyor, söyleniyor ama daha henüz bir girişim başlatılmadı. Fakat işte bu hattın esas atıl kalan Yedikule Sirkeci kısmı nasıl olacak? Orada süreç biraz daha farklı işleyecek gibi görünüyor. Evet, orada tamamen yani aslında surlar, işte tarihi yarımada, yani eskiden demiryolunun yapmış olduğu o müdahale şimdi tekrar böyle bir nasıl diyelim durmuş bir vaziyette, artık oradan trenler geçmiyor ve ne olacak burası? Devamı çok büyük bir soru bu. Aslında oradaki değişimlerin, evet sen de dedin, o aradaki istasyonlar ve hat atıl kaldı. Öylece duruyorlar ve işte bu Eylül ayında 2021'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da bu Sirkeci Garı'nda yapılan bir tanıtımda bu Kazlıçeşme Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin tanıtımını yaptı. Yani burada kentsel ulaşım ve rekreasyon diyorlar. Burada da şunları söylüyor, yani İstanbul'a tarihe sahip çıkan, çevreye ve insana duyarlı bir proje başlatmanın gururunu yaşıyoruz diyor. İşte tarihi güzellikleri, turistik cazibesiyle Mega kentimizin merkezi Sirkeci, İstanbullular için de, yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktası diyor. Ve bu aralık için işte gezinti alanları, bisiklet ve e-scooter parkurları ile ekonomik ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlarla aynı zamanda turistik cazibesini daha da arttırarak İstanbullulara, İstanbul'a nefes aldıracak bir proje haline getirdik diyor. Ama biz bu proje hakkında çok da bilgi sahibi değiliz bu tanıtım dışında. Yine süreçler biraz kapalı yürütüldüğü için aynı Yeşilköy istasyonunda ne olacağını da tam bilemediğimiz gibi Sirkeci Gar binasının kendisinde de neler olacağını çok iyi bilemiyoruz. Herhalde o da bu proje içine alınacak. Bu projeyi nasıl yorumlamalıyız acaba? Burada tabii şimdi bu üzerinde Shark Express gibi çok önemli bir tarihi trenin de gittiği, Avrupa'ya kadar giden bu yol kesintiye de uğramış oluyor değil mi? Kopuyor yani. Şey yani Avrupa'dan gelen hat şimdi nasıl işliyor? Bu Marmara üzerinden mi işliyor? Evet, yani uluslararası trenler gece çalışmak koşuluyla yeni kurulan hattı kullanıyor. Marmaray'ın tüp geçidinden geçiyor. Yani Yedikule istasyonunun hemen batısından yerin altına giriyor ve tübe doğru devam ediyor. Dolayısıyla tarihi çekirdekten uzaklaşmış durumda aslında. Evet. Evet, Sirkeci'ye kadar gelmiyor yani. Yok, evet, geliyor. Sirkeci'ye, Marmaray geliyor. Yerin altından geliyor ama. Yerin altından geliyor. Yani peki, dolayısıyla çok enteresan bir durum var değil mi? Bu projeyi yani nasıl yorumlarsın Nur'dan? Evet, orada dağılmış bir durum var aslında. Bir kopmuş hatlar var. Bu projeden ne anlayabiliriz acaba? Ya burası nasıl olacak? Bu çok kritik bir konu tabii. Şimdi atıl kalan bu kısım için hattın turistik ve rekreasyon amaçlı olarak yeniden canlandırılması belli ki gündeme geliyor. Fakat bu proje tanıtımındaki turistik vurguyu açıkçası önemli buluyorum. Az önce söylediğimiz gibi mevcut durumda uluslararası trenler yerin altından gidiyor ve tarihi çekirdekten uzaklaşmış durumda. Zannediyorum bu nedenle şöyle bir şey amaçlanıyor. İstanbul'u ziyaret etmek üzere deniz veya demiryoluyla Sirkeci'ye veya Yenikapı'ya gelen turistlerin ikincil bir hat olarak oluşturulacak bu rotaya aktarılmaları ve Sultanahmet'e ulaştırılmaları hedefleniyor gibi okuyorum ben bu açıklamayı açıkçası. Evet, Yenikapı'da da bir cruise limanı söz konusu galiba projeler arasında. Sanki öyle gibi okunuyor bu açıklama. Evet. Ya elbette hani ama hiçbir de tren hattından bahsetmiyor ama aslına bakarsanız yani. Değil mi? Hiç tren şey bahsi geçmiyor küçük alıntıda. E-scooter. Belki e-scooter vereceklerdir. Yani kentsel ulaşım için ve rekreasyon adaklı dönüşüm diyor. Yani kentsel evet. ulaşım için kullanılacağını söylüyor ama bisiklet tren, koyabilirler. Yok, tren söylemiyor. Şey değil. Hatta bir ara hani tramvay mı tren mi diye de bir tartışma oldu ama sanıyorum tren olacak gibi görünüyor. Şimdi elbette kamusal ve rekreasyonel kullanım kararı olumlu ama kent için ulaşımdan çok böyle turistik, nostaljik nitelikte olacağını öngördüğüm bu hat üzerindeki tescilli tarihi istasyonları nasıl ele alınacağı şu an için söylemek biraz güç. Ve aynı belirsizlik Sirkecileri için de geçerli benim adıma. Bir diğer konu da şu, söz ettiğimiz hat dediğimiz gibi hep sur içinde ve iç surlar civarında arkeolojik çalışmalar hala devam etmekte. Bu bilimsel çalışmanın süreci ve sonuçları beklenmeden hemen bir tabela yerleştirildi ve dönüşüm projesine ilişkin inşaat faaliyet başladı bu projede, bu kentsel rekreasyon projesinde. Orada ne gibi bir süreç yaşanacak, bu arkeolojik verilerle çakışmasında nasıl bir süreç olacak, bunu hep birlikte göreceğiz şu an için. Evet, şu anda bir belirsizlik ve kapalılık var aslında, takip etmemiz gereken bir konu. Bu arada sen şeyi de söylemiştin Nur'dan. Yani biz burada o istasyonlar tescil edilmiş, işte Tugay Bey de söylemişti, raylar, hat tescil edilmemiş ve bu istasyonların yanı sıra yan yapıları da var. Onlardan biri de işte bu İstanbul Cer Atölyesi diye tanıtılan, aslında o da ilişkili değil mi? Kesinlikle, yani çünkü programın başından beri sadece istasyon yolcu yapılarından söz ediyoruz ama demiryolu mirası sadece peron yapılarından ibaret değil elbette, az önce söylediğim gibi. Geçmişten bu yana demir yolculuğunu olanaklı kılan atölyeler, buharlı lokomotiflere su sağlayan su kuleleri gibi işletme tesisleri var. Ve diğer hizmet binaları, lojmanlar, idari yapılar da bu bütünün bir parçası. İşte bu yedi kulede söz ettiğin yerde uzun yıllar hizmet vermiş büyük ve önemli bir demiryolu atölye yerleşkesi bulunmaktaydı. Kazanhanesi, marangozhanesi, montaj, vagonaj gibi yapıları vardı. Bu alanda günümüzde bir gayrimenkul projesi söz konusu. Bu gayrimenkul projesi çerçevesinde de atölye sahasında rezidanslar inşa ediliyor. Ve bu tescilli atölye yapılarında restore edilerek yeniden işlevlendirilmesi söz konusu ama hat boyunca bütüncül bir endüstri mirası niteliği taşıyan bu alanda bu yapıların yeni düzenlemeler doğrultusunda nasıl şekilleneceği, kent hayatına nasıl katılacağını doğrusu okumak çok kolay olmuyor. Bu kadar parçacıl ve bilinmez durumlar içerisinde onu okumak çok kolay değil. Evet, parçacıl yaklaşım şey yapmış zaten, bir takım kararları vermiş bile. İşte yani bu ta eskiye de. Aslında bu yine aynı şeye dönüyoruz. Yani ray tren hatlarının tasarlanması sırasında, yenilenirken tasarlanması sırasında bütün bu endüstri mirasının bütünlüğünün dikkate alınmaması, sadece işte tekil yapıların korunmaya alınması da bugün bu sonuçları doğurmuş oluyor. İşte o CER atölyelerinde de kültür ve sanat faaliyetleri yapılacak anlaşılan, o gayrimenkul projesinin yanında işte diyoruz ya kültürle yıkama faaliyeti var aslında biraz orada da. Dolayısıyla bütünlük biraz parçalanmış halde. Şimdi tekil işler yapılıyor. Tür endüstri mirası alanlarının bir bütünlük ve süreç tanımladığını biliyoruz zaten. İçinden sadece yasal olarak zorunlu olduğumuz kadarını seçip böyle korumak ve yeni düzenleme için bunları adeta birer nostaljik figür gibi kullanılma meselesi endişe verici açıkçası. Çünkü bunların kent hayatına nasıl katılacağı, nasıl varlıklarını sürdüreceği ve geleceğe dair ne gibi mesajlar taşıyacağı biraz tartışılır gibi görünüyor. Ya evet. Toplumun tartışması gerekiyor aslında bunu. Yani bu tartışmaların toplum önünde birlikte yapılması gerekiyor. Hakikaten yani o tren hatları, evet, tren hatları bir bütünlük içinde senin dediğin gibi İstanbul hayatına, özellikle tarihi yarımada hayatına nasıl katılacak? Bu çok çok önemli bir soru. Çok boyutlu bir soru. Bunu ama soramıyoruz işte. Yani soracağımız bir şey yok. Platform yok. Evet, bu programda da biz Nurdan'ın da sağ olsun Nurdan Kuban'la konuştuk. Onun da verdiği bilgilerle aslında İstanbulluların biraz dikkatini çekmek istiyoruz biz bu istasyonlara, tren istasyonlarımıza, trenlerimize, garlarımıza biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor. Değil mi? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Çok teşekkürler Nurdan geldiğin için. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.